kama hauna shilingi mambo yako ni bure. Mapenzi ya zamani yalikuwa ni bure. Zamani za kale mambo yalikuwa swali, lakini kisina ni shilingi baba ikahari. Sasa hakuna cha bure dunia baba ni shilingi. Papa, vale, vale, una y dos mujeres. Hata useme mazuri